مبارک تہوار مناتے ہیں جاتے ہیں اور ہمارے کرام کی تقاریب سے آپ حضرات کی تقریب ہوتے ہیں. میں تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حضرت جاتے ہیں اور کیسے چکر فرماتے ہیں حضرات کرام کا یاد رکھتی ہوں حضرت مدد اللہ نے آپ کے سامنے گرو مہاراجی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ میں مختصر کے وقت میں آپ حضرات کے سامنے اپنے چکتسا الفاظ میں کچھ بیان کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ دوسرا موقع ہے کہ میں حضرت صاحب زیادہ صاحب کی صدارت میں تقریر کرنے کا حاصل کر رہا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں کے جو آپ حضرات کے سامنے ہے اس آر کا علامہ ضیاء صاحب قادری آپ حضرات کے سامنے بیان فرما چکے. اللہ تعالیٰ صاف کرتا ہے یا دینے والے حسبک اللہ کافی ہے تجھے اللہ تعالیٰ ومن اتبعک من المؤمنین اور وہ بھی کافی ہے جس نے مومنوں میں سے تیری اتباع کی ہے. تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیا کریمہ اس وقت لازم ہوئی جب امیروں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. دیکھیے مکہ مکرمہ میں دو عمر تھے, ایک کا نام تھا عمر بن حشام اور ایک کا نام تھا عمر بن خطاب. نبی کریم علیہ السلام اسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کریم ان دو میں سے ایک دے دے, ایک حدیث میں تو بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا یا اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے. اور ابن ماجہ شریف میں جو حدیث ہے اس میں خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب کا نام لیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ان دونوں میں سے ایک دے دے تو نبی کریم نے عرض کیا مولا کریم عمر بن خطاب دے. اللہ نے سنایا ہے کہ محبوب تھی جسے تو پسند کرتا ہے جسے تو کہتا ہے میں اسی میں دے دیتا ہوں. تو پھر سرکار نے جو دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما. ابن ماجہ شریف کی حدیث میں خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر بن خطاب کا نام دیا. ان دونوں روایتوں کو ملانے سے عقیدت والا یہی نتیجہ نکالے گا کہ پہلے تو کہا دونوں سے ایک دے دے تو رب نے فرمایا اگر محبوب سے جسے پوچھا ہے تو پھر حضور نے حضرت عمر کو چاہا اور اللہ نے دے دیا. اگر آپ غور کریں تو وسیلے کا مسئلہ تو اسی ایک بات سے ہی حل ہو جاتا ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اے اللہ اسلام سے عمر بن خطاب کے ذریعے اور وسیلے سے غلبہ اور قوت عطا فرما. تو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اے میرے حبیب اسلام کے غلبے کے لیے میں کافی نہیں, اسلام کا غلبہ میں نہیں دے سکتا, ہر میدان میں ضروری ہے وسیلے کی کیا ضرورت ہے, نبی کریم کیا فرماتے ہیں اور اللہ بھی کیا فرماتا ہے, حق میں کرنا ہو دونوں نکتا کر من المومنین, میرے حبیب اللہ بھی تجھے کافی ہے اور مومنوں میں سے جس نے تیری اتباع کی ہے وہ بھی کافی ہے, معلوم ہوا کہ اللہ بھی کافی ہے اور اللہ والے بھی کافی ہوتے ہیں, اور اللہ والے بھی اسلام کی عزت اسلام کے غلبے اور اسلام کی قدرت پر باعث بنتے. حضرت عمر فاروق مسلمان تھے, ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. رات نبی کریم یہ دعا فرماتے ہیں, اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, رات سرکار نے یہ دعا فرمائی اور صبح کافروں نے اپنا ایک اجلاس بلا لیا, خوشیاں بالکل ہو رہی کافروں کا خوشیاں اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس میں اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ اس نبی کو کس طرح ختم کیا جائے اور اس نبی کا دین جو اندر اندر بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے اس کو کس طرح ختم کیا جائے. رائے دی جا رہی, تجویزیں پیش ہو رہی, تدبیریں پیش ہو رہی, تو کیا کیا جائے, اندر اندر لوگ متاثر ہو رہے, اندر اندر لوگ مسلمان ہوتے جا رہے, اس نبی کا دین لوگوں پر اثر انداز ہوتا جا رہا ہے, تو کوئی صورت سوچو ورنہ اپنے کو دین کے ساتھ خدا خطرے میں, بڑے بڑے جبادری بڑے بڑے دھوکھ سب جمع, کسی نے کوئی رائے پیش کی, کسی نے کوئی رائے پیش کی, آخر یہ طے ہوا کہ اگر چاہتے ہو کہ اس نبی کا دین ختم ہو جائے تو چاہتے کی صورت ہے کہ اس کو قتل کر نہ دے رہے نہ اس کا دین دے گا, نہ رہے دانت نہ دبے ڈانٹری, تو قتل کر دو ختم کر دو سب معاملہ ختم ہو سکتا ہے, سب تمہاری مراد پوری ہو سکتی, اس پر اتفاق ہو گیا کہ قتل کر دیا جائے, چار جو منصوبے بناتے تھے نبی کریم کو قتل کر ختم کرنے اور قتل کرنے کے, تو اللہ نے آئے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ افواہیں بنا کر ہم کہاں سے ارادے کرتے ہیں, ارادے منصوبے بناتے, کس بات کے ارادے کرتے ہیں, کس بات کے منصوبے بناتے ہیں, یدعون اللہ اللہ کے نور سے بھجا دے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں بتاؤ وہ اللہ تعالیٰ کا کون سا نور تھا جس سے بجانے کے کفار ارادے کرتے تھے, کون سا وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا, میں نہیں کہتا حضرت اتحاد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے یریدون ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, کفار یہ ارادہ کرتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر دو اور قتل کر دو, جدھر کفار یہ ارادہ کرتے تھے ادھر اللہ نے آئے پکاری کہ ظالمو تم تو یہ ارادہ کرتے ہو کہ اللہ کے نور سے بجھا دے یعنی حضرت محمد کو ختم کر دے, لیکن سن لو اللہ مطلع اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا اگرچہ کافروں کو ناپسند, کافروں کو پورا کرے, جہاں میں ایک بات کرتا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نور فرمایا, نور اللہ پڑھے لکھے حضرات بڑا توجہ کرے, اگر یہاں نور اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذاتی حقیقی غیر مخلوق نور مراد ہو تو پھر اللہ فرماتا ہے واللہ مطلع نورہ, اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے, تو ماننا پڑے گا کہ اس وقت کبھی اللہ کا نور پورا نہیں ہوا تھا, بلکہ وہ وقت آنا تھا جس وقت میں اس نے پورا ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا حقیقی ذاتی غیر مخلوق میں جو ہے اس کے متعلق کوئی مومن یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس پر کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا جبکہ وہ ناتمام تھا؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا. ماننا پڑے گا کہ یہاں نور اللہ سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات گرامی ہے. اور ارشاد ربانی کا مطلب یہ ہے کہ کافر تم کو اللہ کے اس نور کو بجھانا اور ختم کرنا چاہتے ہو, لیکن یاد رکھو اللہ نے جس مقصد کے واسطے اس نور سے بھیجا ہے اللہ اس مقصد کو پورا کر کے رہے گا, تمہیں چاہے پسند ہو یا نہ. راتیں کرتی ہے, منصوبے بناتی ہے, سازت کہہ رہی ہے کہ قتل کر دیا جائے, قتل پر اتفاق ہو گیا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ قتل کرے گا کون؟ ابو جہل نے کہا میرے جوانوں کون ہے تم نے جو اس نبی کو قتل کرے گا اس کی ہر مراد پوری کر دی جائے گی. 27 برس کا ایک جوان تھا جس کے بازیوں میں قوت تھی اور اس قوت پر ناز تھا, جس کا نام تھا عمر بن خطاب, اور آگے جا کر کتنے سالوں کے آدم بننا تھا. وہ تھا حضرت عمر کی عمر اس وقت 27 برس کی تھی. بڑے جوان تھے, بڑی قوت تھی, بڑی طاقت تھی. اس قوت اور طاقت پر ناز دکھا, کھڑے ہو کر ناز کے سینے پہ ہاتھ کہنے لگے میں قتل کروں گا. ابو جہل نے کہا خطاب کے بہادر بیٹے مجھے چپتے ہی یہ توقع تھی, سن اگر تو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تیری ہر مراد پوری کر دی جائے گی, تیری ہر ہر دل کو پورا کر دیا جائے گا. حضرت عمر نے کہا بس مجھے جانے دو, ابھی تھوڑی دیر کے بعد سن لینا, پورے بچے میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیلی ہوئی ہوگی کہ عمر نے محمد کو قتل کر دیا ہے. سن لینا ہو وسلم آپ نے تلوار لے لی, نبی کریم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے, چلے تکبیر نے خندا کیا, تکبیر نے مسکرا کر کہا عمر تو سر لینے نہیں سر دینے جا رہا ہے, عمر تو کسی کو قتل کرنے نہیں بلکہ قتل ہونے جا رہا ہے, تو ہاتھ میں تلوار لے کر جا رہا ہے مگر وہ تو تجھے ایک نگاہ سے ہی جھاڑ کر دے. یار بڑے جھگڑے کے ساتھ جا رہے ہیں, راستے میں ایک پانی ملے جن کا نام ہے حضرت نعیم بن عبداللہ, یہ حضرت عمر کے رشتے دار تھے اور در پردہ مسلمان ہو چکے تھے, ڈر کرتا مسلمان ہو چکے تھے. انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا, انہوں نے دیکھا عمر ہے ہاتھ میں تلوار ہے اور چہرے پر غم اور غصے کے آثار ہیں, ارادے کو سچے معلوم نہیں ہوتے, حائل ہو گئے. عمر کہاں جا رہا ہے؟ حضرت عمر نے کہا بس نہیں آج یہ نہ پوچھ. عمر کہاں جا رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تجھے پتا چل جائے گا کہ میں کہاں جا رہا تھا. حضرت نعیم کے سینے میں دل دھڑکنے لگا, کہنے لگے میں تم کیا چکاتے ہو, میں تو تمہارا بھائی ہوں, پرانا دوست ہوں, کون سی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ آپ میں تلوار ہے, چہرے پر غم غصے کے آثار ہے, معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے نعیم بتا اس نبی کا کچھ کا چھپانے جا رہا ہوں جس نے ایک نیا دین نکالا, میں اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں, اس کی حیات کا شراب ظلم کرنے جا رہا ہوں. حضرت نعیم مسلمان ہو چکے تھے, دل سرکار کی محبت میں لبریز تھا, وہ دھڑکنے لگا, جانتے تھے کہ اللہ اپنے نبی کا محافظ ہے مگر بصیرت کے تقاضے اپنی جگہ بالکل حق کہنے لگے جو میرے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہے اس کو روکنا چاہیے, اس کے راستے کو بدل دینا چاہیے تاکہ جو میرے نبی کے پاس پہنچ کر اپنے ناپاک ارادے کو پورا نہ کر سکے. حضرت نعیم نے کہا عمر میری بات سنو, تم اس نبی کو قتل کرنے جا رہے لیکن تمہیں جو معلوم ہے کہ نبی کا گھر تو خود کچھ نبی کا دین تو خود تمہارے گھر میں بھی داخل ہو چکا. جس نبی کو قتل کرنے کے واسطے تم جا رہے ہو اس نبی کا دین تو خود تمہارے گھر میں بھی داخل ہو چکا ہے. اگر اس نبی کو قتل کرے گے تو پھر تمہیں اپنی بہن فاطمہ کو بھی قتل کرنا پڑے گا اور اپنی بہن کے شوہر شہید کو بھی قتل کرنا پڑے گا. تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں, اس نبی کا دین تو خود تمہارے گھر میں بھی داخل ہو چکا ہے, ان کو قتل کرو گے پھر ان کو بھی قتل کرنا پڑے گا. حضرت عمر نے کہا نہیں تم غلط کہتے ہو, میری بہن کبھی مسلمان نہیں ہوگی, خطاب کی بیٹی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتی, میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت نعیم نے کہا یہ رہا تمہاری بہن کا گھر, قریبی تو جا کر دیکھ لو اس وقت بھی وہی کلام پر رہی ہے جو اس نبی پر نازل ہوتا. اگر میرے پہلے پر اعتماد نہیں کرو جا کے خود دیکھ لو. حضرت عمر کے غصے میں اضافہ ہو گیا کہ میری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے, بڑا خدمہ بڑا دکھ, بہن کے گھر کی طرف ہو گئے, دروازے کے پاس گئے تو واقعی سنا اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. بہن پر یہی تھی ہو گئی بات جیل رسول یتنو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. واقعی یہ تو وہی کلام ہے جو وہ نبی کرتا ہے, جو اس نبی پر اترتا ہے. نعیم نے تو بالکل ٹھیک کہا, میری بہن تو وہی کلام پر رہی ہے, مجھے مال پینے ہو گئے وہاں پر بات بھیجتے ہوئے اندر داخل ہو گئے. بہن نے دن بھائی کو اندر آتے ہوئے دیکھا کہ قرآن کے وہ بچے جو تھے وہ کپڑے میں چکائے. بہنوئی آگے بتاؤ بھائی کیسے آئے, خیریت تو ہے, مزاج بتا رہے ہیں, پہلے تو غصے تھے لال پیلے ہو رہے, انہوں نے اپنے بہنوئی کو پکڑ لیا اور زمین پر چلا دیا, اوپر چل گیا, بری طرح ان سے مار پیٹ کر رہے تھے. بہن نے دیکھا کہ بھائی مار رہا ہے اور شوہر پٹ رہا ہے. بہن آگے بڑی کہا بھائی ذرا ٹھہر ہو, سنو تو آئے ہو, نہ کوئی مزاج پوچھی تھی نہ کوئی بات تھی, آپ کو اپنے بہنوں کو پکڑ لیا زمین پر چلا دیا پینے پر کر بیٹھے ہو, کوئی بات تو کرو, معاملہ کیا ہے, بات کیا ہے. تم کو تو زیادہ غصہ اپنی بہن پر تھا, بہنوئی کو چھوڑ دیا اور بہن کو پکڑ کر دھکا دیا, وہ پھر کری اور پھر ہاتھوں سے اور باتوں سے جو مارنے لگے تو مار مار کے ان کو نہیں بحال کر دیا, ان کے منہ سے خون جاری ہو گیا. لیکن بہن نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے عمر کے سارے غرور کو خاک میں ملا. عمر کی کمر توڑ کر رکھی, بہن نے کہا بھائی سنو مارو, ہڈیاں توڑ دو, کتنا چور کر دو, مگر ایک بات سن لو, تمہارا شاید یہ خیال ہوگا کہ تم مار مار کے جیت جیت کے ہم سے ایمان کی دولت چھین لو گے. بھائی سنو, تم مار مار کے ہماری جان تو نکال سکتے ہو مگر ایمان نہیں نکال سکتے. بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے شکنجے میں کٹے یا بیٹیاں سے پوچھے نکلوانے مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. بلندی مار سکی مل گئی ہے گر نہیں سکتے. کہہ بہن سے مانے حق آنکھوں سے ہنسوں سے سجاری بہن سے نامے ہنس آنکھوں سے ہنسوں سے سجاری عمر کے دل پہ سے لگ سے برت ہو گئی تاری حیران ہو گئے کہ یہ میری وہی بہن ہے جو میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتی تھی کبھی بولتی نہیں تھی آج اس کے اندر کون سی قوت آ گئی ہے کون سی طاقت آ گئی ہے یہ میرے سامنے شور کی جرت کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے یہ نبی کیا کر دیتا ہے کیا پلا دیتا ہے جو اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دو جتنی اس پر جفائیں ہوتی ہیں اتنا ہی وہ ایمان میں مضبوط ہوتا ہے یہ نبی کر کیا دیتا ہے حیران ہے تو میری جو بڑی بہنیں جو میری سامنے آنکھ میں کر بولتی نہیں کہ آج اس کی جرت کر دی آئی اچھا تو پھر ایسا کرو وہ میرے برقع پہ بھی کھاؤ تو تم پر نہیں اور جن کو تم نے کپڑے نہیں چکا دیا تو حضرت فاطمہ نے کہا بھائی وہ اللہ کا مقدس کلام ہے اس کو وہی چھو سکتا ہے جو پاک ہو کافر ناپاک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا میں اس کو تمہارے ہاتھوں میں نہیں دے سکتی کیونکہ اس کو چھونے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے اور ابھی تم پاک نہیں اچھا چلو پھر ایسا کرو کہ میرے ہاتھوں میں نہیں دے سکتی ہو تو مجھے ذرا پڑھ کے سنا میں نے کہا ہاں یہ پڑھ کے سناتی ہوں آج تک تو پانی سے وضو کر کے قرآن پڑھتی رہی آج تک خون سے وضو کیا قرآن پڑھنے کا مزہ تو آج ہی آئے گا بھائی چلو آگے قرآن پڑھتی وہ بہن جس نے اپنے خون سے وضو کیا تھا اب وہ قرآن پڑھنے لگی اس نے سورہ کا ہاری آئے پیپر میں شروع کر دی ادھر بہن نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ادھر بھائی کی تقدیر بدلنی شروع ہو گئی حضرت عمر کی آنکھوں کی آنسو جاری ہو گئے دباسو جاری ہو گئے تو پیسہ ان کی زبان پر یہ کلمہ بھی جاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ جب کلمہ پڑھ لیا تو اب تو بہن اپنے بھائی سے لپٹ گئی میں ہزار جان کے سر پر قربان ہو جاؤں گا تو مسلمان ہو گیا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب تو ساری عمر تیری پلائے لوں تو بھی نہ تھکوں تو میرا کتنا پیارا بھائی ہے جو دولت ایمان سے مسلط ہو گیا اللہ اکبر سنا سنا ڈاکٹر اقبال مر گئے اس مقام پر ایک چیز کہتے ڈاکٹر اقبال کون سی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میری قوم کی بہو بیٹی تو فلمی رسالے پر رہی ہے تو ہر طرف کے حالات پر رہی ہے تو اپنے اخلاق کو تباہ کر رہی ہے آپ نے میں بتاؤں کہ کیا پڑھا کر قرآن پڑھا کر اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اے میری بہن اے میری قوم کی بیٹی تو جانتی ہے تیرے قرآن پڑھنے میں کتنا اثر ہے تم میدانی کے سودے کے رہتے تو میدانی جگر کو درد تقدیر ہے مرنا اور میری بہن تو وہ ہے جس نے قرآن پر کا عمر کی تقدیر میں ہڑتال لگا دی تھی تو میں ڈاکٹر اقبال بناتے ہیں اگر ایک بہن قرآن پڑھتے عمر جیسے بھائی کی تقدیر کو بدل سکتی ہے تو آج اگر قوم کی ساری بہو بیٹیاں قرآن پڑھنا شروع کر دے تو ساری قوم کی تقدیر بدل جائے حضرت عمر مسلمان ہو گئے مسلمان بڑی تلوار سے راستے لے لیے وہاں سے نکلے اب دنیا بدل چکی سرکار کی طرف جا رہے سرکار اپنے بڑے پیارے صحابی حضرت زید ابن ارقم کے مکان پر گروا فروغ ہے. حضور کے چاچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو دن پہلے مسلمان ہوئے تھے. تازہ تازہ اسلام ہو, تازہ تازہ بلبلا جو تھے خدمت میں بیٹھے ہوئے, سر سے ہٹا اور بیٹھے ہوئے ہیں. صحابی حضرت زید ابن ارقم کے مکان پر گروا فروغ ہے. حضور کے چاچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو دن پہلے مسلمان ہوئے تھے. تازہ تازہ اسلام ہو, تازہ تازہ بلبلا جو تھے خدمت میں بیٹھے ہوئے, سر سے ہٹا اور بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے کہا حضور عمر آ رہا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, ارادے سے سچے معلوم نہیں ہوتے. حضرت حمزہ نے کہا آنے دو, جس ارادے سے بھی آ رہا ہے, اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک, اور اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اگر اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم نہ کرے تو حمزہ بن عبد المطلب نہ کہنا. سرکار نے مسکرا کر فرمایا, نبی کریم نے مسکرا کر فرمایا, تم نہیں جانتے ہو, میں جانتا ہوں عمر کس ارادے سے آ رہا ہے. کیونکہ نبی کریم نے تو رات دعا مانگی, تقدیر کی کمان سے تیر چھوٹ چکا تھا جو کبھی خطا نہیں کرتا تھا. سرکار جانتے تھے کہ میں نے تو رات رب سے مانگ لیا ہے, رب نے عمر کو دے دیا ہے. فرمایا تم نہیں جانتے ہو, میں جانتا ہوں عمر کس ارادے سے آ رہا ہے. سرکار اس وقت آگے بڑھے, ادھر حضرت عمر بھی آ گئے. حضور نے فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو, ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو, خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو. قدموں میں قدموں میں گر گئے, کلمہ شہادت کا کہ آپ نے قرآن میں خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا, مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی. اور جیسا کہ آپ سن چکے ابن ماجہ شریف کی ابھی لما اسلم عمر, جس طرح سے قدرت عمر فاروق اسلام لائے, نادانا جبریل جبریل امین نازل ہوئے اور نازل ہو کر کہا لقد تبصر اہل السماء من اسلام عمر, یا رسول اللہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کی خوشی میں آسمانوں کے فرشتے جشن منا رہے ہیں اور میں ان کا نمائندہ بن کے مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں. ماشاء اللہ, شادی پورہ کے خوشی کے موقع پر جشن منانا یہ صرف بدعت نہیں, یہ نوریوں کی سنت ہے. یہ نوریوں کی سنت ہے. آسمان کا فرشتہ نے جشن منایا کیوں؟ تو ان کو خوشی ہوئی حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں. اگر آسمان کے فرشتے حضرت عمر کے مسلمان ہونے کی خوشی میں جشن مناتے ہیں تو حضرت مولانا کریم صاحب رسول اکرم کی تشریف بابری کی خوشی میں جشن مناتے ہیں, بولو یہ کس کی سنت ہوئی؟ فرشتوں کی. البتہ جب حضور تشریف لائے تھے اس وقت بھی شیطان کا برا حال تھا, اس کو کوئی خوشی نہیں ہوئی, اس نے کوئی جشن نہیں منایا. تو کبھی ادھر جاتا تھا, کبھی ادھر جاتا تھا, کبھی گھبرایا ہوا ادھر جاتا تھا, کبھی ادھر جاتا تھا. اس کے چیلوں نے کہا چاچا آج تجھے کیا ہو گیا, تجھے کیا بھٹکن پڑی ہوئی ہے؟ کہنا میرا تو آج میرا ہی لڑکے دیا, میرے واسطے آج کوئی خوشی کا دن نہیں, میرے واسطے بڑی مصیبت کا دن ہے, کیونکہ آج وہ آیا ہے جو میری ساری محنت کو برداشت کر دے گا. یہ جتنے میرے پرست بنائے ہیں سب کو خدا پرست بنا دے گا, جتنے میں نے راہبر بنائے ہیں ان کو سب کو راہبر بنا دے گا. یہ جتنے بھی انسانی لباس میں میں نے حیوان اور درندے بنائے ہیں یہ ان سب کو فرشتوں سے افضل بنا دے گا. میرے واسطے خوشی کا دن نہیں, ان کے واسطے خوشی کا دن ہوگا جن کا یہ نبی ہے. تو شیطان کے واسطے خوشی کا دن نہیں. جس دن حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے اس دن کا بھی خوشی کا دن, اس دن بھی اس دن بڑی مصیبت, بڑی مصیبت میں تھا, بڑا پریشان تھا, اور ادھر آسمانوں کے فرشتے جشن منا رہے ہیں. میرے دوست کو معلوم ہوا خوشی کے موقع پر جشن منانا یہ شرک اور بدعت ناپسندیدہ یا بری بات نہیں, ورنہ اللہ کے معصوم نوری فرشتے نہ کرتے ہیں. اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ فرشتوں نے جو جشن منایا تھا تو وہ اللہ کے حکم سے منایا. جب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وجہ پالون ما یؤمرون, فرشتے وہی کرتے ہیں کہ ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو پھر یہ کہو کہ اللہ نے فرمایا فرشتوں آج عمر مسلمان ہوئے ہیں جشن مناؤ. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں آج وہ تجویز لایا ہے جس کی برکت سے کائنات کو ایمان اور اسلام نصیب ہوا, مسلمانوں کو بھی مناؤ. حضرت عمر مسلمان ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن سے حضرت عمر مسلمان ہوئے اس دن سے اسرائیل کو روز بروز ترقی ہوئی, اور جس دن وہ شہید ہو گئے اس دن سے تنزل شروع ہو. یہاں ایک بات کرتا, حضرت عمر مسلمان ہوئے تو کہا یا رسول اللہ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا بالکل سچا. تو پھر حضور چھپ چھپ کے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج اعلانیہ طور پر گھنٹے کی پیٹ پڑھنے کا دونوں نماز پڑھے. اچھی بات, حضرت عمر سال پر اور ادھر کچھ منتظر تھے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے تم نے کوئی خبر سنی؟ میں کہوں کہ نہیں یار میں اس بات ہونے والی بولو خیر دوسرے کے یار تم نے پوچھنا ارے کیا بات ارے بھائی میں اس بات ہونے والی چلو خیر کوئی ایسی بات نہیں وہ انتظار میں تھے کہ ابھی ابھی خبر اڑے گی کہ عمر بن خطاب نے محمد کو قتل کر دیا ہے. لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور خانے کعبے کے پاس آ کر کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ کا نبی سچا ہے, میں مسلمان ہو گیا ہوں, جس نے اپنی بیوی کو دیوا اور اپنے بچوں پر یقین کرنا ہو وہ میرے سامنے آ جائے. ابو جان نے کہا بیڑا ہی کر دو ساتھی اور اور اس کو تو بھیجا تھا قتل کرنے کے لیے اور اس پر بھی جب ہو گیا. یہ تو کلمہ پڑ رہا ہے, یہ تو جیلن چل رہا ہے. جس دن علماء رکھے جس دن حضرت عمر مسلمان ہوئے اس دن مسلمانوں نے اعلانیہ آزادی کے ساتھ خانے کعبے میں نماز ادا کی. اس سے پہلے لوگ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے, کلمے پڑھتے تھے, مگر اس دن اعلانیہ خانے کعبے میں نماز. یہاں میں ایک بات کروں میرے دوست بزرگوں, ایک تو حدیثیں بھی پڑھ لوں پھر میں خلاف کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر, شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. فرمایا اے عمر کو جس سرکے اور گلی سے گزرتا ہے شیطان وہ گلی دوسرا ہی چھوڑ دیتا ہے, گلی سے نہیں گزر. تو ذرا غور کرنا, جب یہ حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو جو لوگ حضرت عمر کے مخالف ہیں, جو لوگ صحابہ کرام کے مخالف ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کے سائے سے شیطان نہیں بھاگتا تھا اور عمر کے سائے سے بھاگتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر کا دبدبہ لوگ قوت اور طاقت نبی کریم سے بھی زیادہ ہو گئی. حالانکہ ان کا یہ سوال ہی سراسر غلط ہے. ابھی آپ سن چکے ہیں کہ حضور کا سایہ تو تھا ہی نہیں, حضور سے فتح حنبر کا تاریخ سایہ نہیں تھا. لیکن وہ یوں کہتے ہیں چلو یوں کہہ لو, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم جس کلی سے گزرتے تھے شیطان وہ گلی نہیں چھوڑتا تھا, اور جس کلی سے عمر گزرتے تھے شیطان بھاگ جاتا تھا گلی چھوڑ دیتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر کا دبدبہ قوت و طاقت کیا نبی کریم سے بھی زیادہ تھی؟ نبی کریم اور آپ کے ساتھی نمازیں پڑھتے تھے چھوٹے تھے, اور جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو غلامی میں نماز کی کھانے کا دیا, تو کیا حضرت عمر جو تھے وہ زیادہ قوت والے؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں, جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی جہالت ہے, نادانی ہے, حماقت ہے, میں سمجھے سمجھانے کے لیے پہلے ایک مثال پیش کروں اور پھر دلیل بھی پیش کروں. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قبلہ کسی محلے میں کچھ ہو گئے اور وہاں کوئی بڑا خطرناک کتا رہتا ہے, کتا ہلکا سانس آنے والا کتا, تو مولانا کو جب دور سے دیکھے گا تو وہ بھونکنا شروع کر دے, اور بھونکتے ہوئے وہ جب آگے آئے گا کہ مولانا کے ہاتھ بنوائیں گے کہ یہ کتا خطرناک ہے, واپس تصویر لے آئے, اور واپس تصویر لا کر ایک لمبا ہاتھ میں لے کر پھر ادھر چلے گا, اسی چھٹی اور محلے میں پھر چلے گا. اس کتے نے پھر دیکھا, اس نے بھونکنا شروع کیا, جب وہ گھومتا ہوا قریب آیا تو مولانا صاحب نے ڈنڈا کو اونچا کیا تو کتا بھاگا, کتا بھاگے ڈنڈے کو دیکھ کر, مولانا کو دیکھ کر نہیں بھاگا تھا, ڈنڈے کو دیکھا بھاگ گیا. کیا کہو گے کہ ڈنڈے کا لوگ دبدبا قوت اور طاقت اور مرتبہ مولانا سے زیادہ تھا؟ حالانکہ کتا مولانا سے مولانا کو دیکھ کر نہیں بھاگا, مگر ڈنڈے کو دیکھ کر بھاگا, تو پرچا مرتبہ تو مولانا کا ہی زیادہ ہے, قوت اور طاقت جو ڈنڈے کے ذریعے سے ظاہر ہوگی وہ بھی مولانا کی ہے, مگر کتا مولانا سے نہیں بھاگا, ڈنڈے سے بھاگا. تو یوں سمجھو کہ حضرت عمر فاروق رسول اللہ کا ڈنڈا ہے, حضرت عمر فاروق نور کی لاٹھی ہے, لاٹھی رب نے لاٹھی دی اپنے عزیز کو, ڈنڈا دیا اور ڈنڈا کتے کا دشمن اور کتے ڈنڈے کے دشمن, ڈنڈا کتے کا دشمن, جہاں ڈنڈا ہے گا کتے باہر جائیں گے. اللہ اکبر. تو میرے دوست بزرگو, مرتبہ تو مولانا کا ہی زیادہ ہے, قوت اور طاقت انہیں کی زیادہ ہے, مگر کتے دنیا میں تو گرم کروا دیجیے, یہ پتھر لگوانے بند کرا دیجیے, ڈھیرے ہلا جاؤں اس کے بعد پتھر لے جائیں. معلوم ہوا شیطان بھی مانتا ہے کہ یہ جو جان جا ہے جہاں جانے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں, یادیں پوری ہو جاتی ہیں, جو نہیں مانتے معلوم ہوا اس سے بھی زیادہ سکتا ہے. جو نہیں مانتے وہ چیز ہے نا چیز, شیطان کا چیز اور چیز جو ہوتا ہے وہ سارے جسم سے زیادہ سخت ہوتا ہے, اور چیزوں والا جانور جب کسی سے لڑتا ہے تو آگے چیز کر دیتا ہے, چیز کس کے جہاں پہ اللہ سے زور مارتا ہے پیچھے سے خود اور آگے کر دیتا ہے چیزوں کو, یہ شیطان کے چیز ہے جو نہیں مانتے, اس سے بھی زیادہ سخت, اس سے بھی زیادہ سخت. خیر یہ دوسری بات آ گئی, اب یہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حضرت عمر کو عطا فرمانا تھا, یہ سیرا ان کی پیشہ لے کر باندھنا تھا, چنانچہ میں اب اس کی دلیل پیش کرتا ہوں. محمد بن خالد صاحب نے مسلم میں کتنے بت رکھے گئے؟ تین سو سال, اور کتنا عرصہ کرے رہے؟ یہ مطلب میرا سمجھ رہے سارا سال, تین سو سال بت خانے کابل میں کرے رہے, تو اللہ سے مقدس گھر میں بت کرے رہے تو وہ بھوکی رہے یا اولیاء اللہ بن جائے؟ وہ بھوکی رہے, وہ بھوکی رہے, پتھر ہی رہے, خبیث ہی رہے. معلوم ہوا کہ خانے کعبے میں اگر کوئی خبیث پلیت چیز چلی جائے تو چاہے کتنا اچھا رہے وہ پلیت اور خبیث ہی رہے, لیکن خانے کعبے کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. کعبہ کعبہ ہی رہا, دو تو دیکھتی رہے, خانہ کعبہ کعبہ ہی رہا اور بت بت ہی رہے, تو معلوم ہوا خانے کعبے میں اگر کوئی خبیث چیز بھی چلی جائے تو خطیث تو خبیث ہی رہے گی, اور کعبے کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی بات سے حضرت سلطان بہو کتے کا فکر ہو رہا جیب نے فرمایا, فرماتے ہیں تم نے آ تو تربوز نہ ہوں گے, پانے مکیوں گھیر لے آئیے, انہوں نے تم نہیں رہے رہے بھائیوں کے تو بولے انہوں نے کرتوب نہیں بننا, تم نہیں رہنا, پہلے تو مرضی ہو گیا, تبلیت ہی نہیں, ارادہ ہی نہیں. اگلی طور پر ہی اشتجا میں نام لکھا ہوا ہے تو سو گاہ میں کیسے آ جائے گی؟ اللہ دیکھو کھانے کھانے میں دکھ پڑے تھے اور لوگ بتوں کی پوجا کرتے, تو پھر کھانے کھانے کو بتوں سے پاک کس نے کیا تھا؟ تو کیا اللہ نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ قادر نہیں تھا؟ اللہ کی قدرت زیادہ یا حضور کی قدرت؟ اللہ کی قوت زیادہ یا حضور کی قوت؟ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں 360 بت پڑے رہے اور ان بتوں کی پوجا پرستش ہوتی رہی, مگر اللہ چاہتا یہ تھا کہ میرا گھر پاک ہو تو میرے حبیب کے سچے مبارک سے ہو, تاکہ یہ عزت میرے حبیب کو ملے اور میرے حبیب کی پیشانی پر یہ شیرا بندے کہ اللہ کے گھر کو بھی کچھ بتوں سے پاک کیا تو مصطفیٰ نے. تو کس طرح اللہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو پتوں سے پاک نبی پاک نے کیا, تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نبی کریم کی قدرت طاقت اور عزت اللہ سے بڑھ گئی. قدرت اللہ کی زیادہ ہے, قوت و طاقت اللہ کی زیادہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ شرم میرے حبیب کو ملے. اسی طرح دیکھو نبی کریم کی قدرت اللہ کی قدرت, نبی کریم کی قوت اللہ کی قوت, تو اللہ کی قدرتوں اور قوتوں کا اظہار دستے مصطفیٰ سے ہوا اور مصطفیٰ کی قوتوں کا اظہار فاروق اعظم سے. اچھا یہاں ایک بات اور عرض کرتا, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے اپنے گھر کو پاک کروایا کیوں؟ یہ میرے تمہارے لیے تعلیم تھی کہ تم بھی اگر اپنے دل کو پاک کروانا چاہتے ہو تو میرے حبیب سے نسبت پیدا کرو. میرے حبیب کے سچے مبارک سے بیت اللہ پتر سے پاک ہوا ہے, تو لوگوں تم بھی اگر اپنے دلوں کو پاک کروانا چاہتے ہو تو میرے حبیب سے نسبت پیدا کر لو, میرا حبیب تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا. کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے اور ہے مرد مومن, تیرا دل بھی اللہ کا گھر ہے. اللہ فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا, سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما. مرد مومن کا دل قلب المؤمن عرش اللہ تعالی, مومن کا دل اللہ کا عرش. بہر صورت اسلام کو ترقی شروع ہو گئی, دن بہ دن ترقی شروع ہو گئی. حضرت عمر کی جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے, ان کی شان میں بہت سی آیتیں بے شمار حدیثیں, اس سے بات ختم ہو جاتی ہے اس بات پر. حضور فرماتے ہیں لو کان آبادی نبی بھی اللہ کا نہ ہوگا, اگر میرے پاس نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرے فاروق نبی ہوتے, اس سے بڑھ کر عظمت کی اور کیا دلیل ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہے اور دو زمین میں ہے, آسمانوں کے دو وزیر جبرائیل و میکائیل ہے اور زمین کے دو وزیر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہیں. حضور کے وزیر ہیں. سنو سنو ذرا غور سے, آپ جانتے ہیں وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں, تو جب یہ وزیر ہے تو حضور کون ہوئے؟ بادشاہ. اور جب حضور کے وزیر آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے تو معلوم ہوا سرکار کی بادشاہی آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی ہے. آسمانوں میں بھی آپ کی حکومت ہے اور زمین میں بھی آپ کی حکومت ہے, تو یہ دونوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر ہے. وزیر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق. دیکھو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا وہ کیا, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر کو آگ لگا دی, ماں اللہ ان کے ماں کے پیر مارا اور لات مار کے ان کا حمل گرا دیا, ماں اللہ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ کرتے ہوئے یہ لوگ شرماتے نہیں, کچھ خیال نہیں کرتے کہ ہم کن مقدس ہستیوں کے متعلق اس قسم کی باتیں کریں. ہماری تو زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں, ہمارے تو جسم لرز اٹھتی ہے, ہماری تو روح کانپ اٹھتی ہے ان باتوں کا تصور کرنے سے بھی کہ حضرت عمر فاروق معاذ اللہ ایسی حرکت کریں اور حضرت علی شیر خدا خاموش بیٹھے رہے اور کچھ نہ کریں. یہ سب باتیں دشمنوں کی پلائی ہوئی کڑی ہوئی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے واسطے بنائی ہوئی ہے. ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے کوئی صداقت وغیرہ نہیں ہے. یاد رکھنا جمن میں بات آئی ہے, آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اہل بیت اطہار میں اور ان صحابہ کرام میں خصوصاً حضرت عمر فاروق کے اہل بیت سے کتنی محبت. اس بات کے سننے سے پہلے ایک بات اور بھی یاد رکھو, میرے بزرگوں اور دوستوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام میں اتنی ترقی ہوئی تاریخ پر کر دیکھو. آپ نے چھوٹے بڑے 44 ملک فتح کیے ہیں. 10 سال مدتا خلافت کی, 10 سال آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے اور 10 سال کی مختصر کی مدت میں چھوٹے بڑے 44 ملک فتح کیے اور ان ملکوں کا رقبہ جمع کیا گیا تو تقریباً 14 لاکھ مربع میل زمین بنتا. 14 لاکھ مربع میل رقبہ بنتا. علماء کرام نے حضرت عمر فاروق کی خلافت کے ایام کو گنا ہے اور جتنا رقبہ فتح ہوا ہے وہ ان ایام پر تقسیم کیا ہے تو 351 میل اور 1 فرلانگ روزانہ ہوتا. یعنی 351 میل اور 1 فرلانگ روزانہ فتح ہوتا, علاقہ فتح ہوتا ہے اور اسلام کی سلطنت میں اضافہ ہوتا. یہ حضور کی دعا تھی کہ ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور غربہ آتا. میں کہتا ہوں جو لوگ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کو نہیں مانتے, اسلامی تاریخ میں سے ان دونوں ہستیوں کو نکال کر پیچھے رہ کیا جاتا. حضرت عثمان کے زمانے سے تو آپس میں ہی لڑائیاں شروع ہو گئی. اگر ان دونوں ہستیوں کو نکال دو گے تو پھر کیا لوگوں کو جنگ چمل اور جنگ سٹھین کے واقعات سناؤ گے؟ ارے اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ سنہرا باغ اور سب سے زیادہ شاندار انجام جو ہے وہ ان دونوں حضرات کے ہیں کہ اسلام کو اتنی ترقی ہوئی اور وہ ترقی ہوئی کہ ایک انگریز بھی فتوحات فاروقی کا مطالعہ کرتے ہوئے بے ساختہ کہتا ہے اگر مسلمانوں میں ایک عمر اور ہو جاتا روئے زمین پر اسلام کی حکومت. لوگ کہتے ہیں آپس میں یہ ہوا وہ ہوا, میں تمہیں بتاتا ہوں کتنی محبت تھی. سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں, کوئی خوشی سے اور کوئی دراوت سے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت عمر کو جو انہوں نے نکاح کیا تھا. حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن سارے حسد اور سارے نسل منقطع ہو جائیں گے الا حسبی کا نسبی. تو فاروق اعظم نے حضرت علی سے رشتہ طلب کیا تاکہ میں بھی آپ کے حسب نسل میں آ جاؤں, میرا بھی آپ کے ساتھ رشتہ ہو جائے تاکہ قیامت کے دن میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں جن کے ساتھ منقطع ہے معاملہ, میرا بھی حسب نسب ہو جائے, حضور کے رشتے داروں میں میرا نام بھی آ جائے. تو اتنی محبت ہے یہ ایک بات ہے. دوسری بات جو سنا نہیں جاتا ہوں وہ سنی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ فارس فتح ہوا, فارس یہ جو ملک فارس تھا یہ پہلے اتنا بڑا ایک ملک تھا کہ عراق, ایران, مکران, افغانستان اور ادھر یہ بحرین, دبئی, مسقط, بصرہ سب ایک حکومت, بہت بڑی سلطنت. اس سارے علاقے میں فارسی بولی جاتی تھی, اس واسطے اس کو کہتے تھے فارس. اور بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا کسرا, لقب تھا کسرا, نام تھا خسرے پرویز. یہ حضور کا بڑا دشمن پرویز, لقب تھا کسرا. دو سلطنتیں تھیں, ایک قیصر کی جو روم کا بادشاہ تھا اور ایک یہ کسرا حضور نے اس کو خط بھیجا کس طرح مجھ پر ایمان لاؤ. جب خط بھیجا تو اس ظالم نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی, خط پھاڑ کے پھینک دی. قاصد نے اس خط کے ٹکڑوں کو اٹھا لیا اور حضور کی خدمت میں آ کر رد کر دیا. حضور نے فرمایا جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اسی طرح اس کا مرد ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور جس طرح اس نے میرے خط کو پھینک دیا, ہاتھوں سے نکال دیا ہے, توہین کی ہے, اسی طرح اس کا ملک بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور ان کریم میرے غلاموں کے قبضے میں اس کا سارا ملک آ جائے گا. اللہ اکبر. اس کا نام بھی پرویز تھا, اس نے بھی حضور کے پیغام کو نہیں مانا, ٹکڑے ٹکڑے کیا. آج بھی ایک پرویز ہے جو حضور کے پیغام کو نہیں مانتا, اور لوگ بڑی خوشی سے اور بڑے فخر سے اپنے بچوں کا نام پرویز رکھتے ہیں. پرویز نام نہ رکھا کرو, یہ پرویز تو حضور کے دشمن ہوئے ہیں. بہسورت ادھر یہ عالم ہے اور ادھر یہ عالم ہے. ترکوں کے بادشاہ نے حضور کے خط کا ادب کیا, تعظیم کی. حضور نے سنایا انہوں نے میرے خط کا ادب کیا, ان کی بادشاہی قیامت تک رہے. کیا یہ میرے نبی کا موجزہ نہیں کہ جرمن جاپان والے دنیا بھر کی قوتیں طاقتیں زور لگا چکی ہیں مگر ترک خطا نہیں. اور جس دن ترک خطا ہو گئے ترکوں کی حکومت ختم ہو گئی, سمجھ لینا قیامت آ جائے گی. میرے آقا نے کہا قیامت تک ان کی بادشاہی رہے گی. میرے دوستو, جو میرے آقا کے خط کا ادب کرے حضور قیامت تک سلطنتیں ان کو بھیجے, تو جو بے ادبی کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. اور یہ بھی سن لو, جو خط کا ادب کرتے ہیں ان کو قیامت تک کے لیے سلطنتیں بخش دیتے ہیں, تو جو ان کی ذات کا ادب کرتے ہیں ان کو کیا درجہ مرتبہ ملتا. بات یہ کرنی تھی کہ جب یہ فارس کا بہت زیادہ حصہ یعنی دار سلطنت لگائیں خطا ہوا, اتنا مال غنیمت آیا, اتنا مال غنیمت آیا کہ مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا مال نہیں لیا. ڈھیر لگے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے بعد سے تشریف لائے, جو ہی آپ تشریف لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لگتے جگر جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. سب سے پہلے امام حسن اور کہا امیر المومنین ہمارا حصہ ہمیں دیجیے. آپ نے فرمایا الگ گا کیول ہے جن پر کا کیول کرانا سر آنکھوں پر تکلیف رکھیے. اہلا مسہلا مرحبا. حضرت امام حسن بیٹھ گئے. امیر المومنین نے ایک ہزار درہم یا دینار ان کی خدمت میں پیش کیا اور بولے. ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تکلیف لائے, انہوں نے بھی یہی کہا. امیر المومنین نے ان کو بھی ایک ہزار دیا اور وہ تجیز لے گئے. ان کے بعد حضرت عمر فاروق کے اپنے حقیقی بیٹے حضرت عبداللہ آئے. ابا جان امیر المومنین مجھے بھی میرا حق دیجیے. آپ نے ان کو پانچ سو دیا. تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ حضرت مجھے آپ نے پانچ سو دیے ہیں اور حسنین کریمین کو ایک ہزار, حالانکہ میں اس وقت بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا جبکہ حسنین کریمین مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے, بچے تھے, اور میں اس وقت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر راہ خدا میں جہاد کرتا تھا. پرانا مجاہد ہوں, پرانا راہ خدا میں لڑنے والا ہوں. کچھ وقت سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں جبکہ عقل ہے, بچوں کے ساتھ دلیے میں کھیلتے تھے. تو مجھے آپ نے پانچ سو دیا ہے, ان کو ہزار ہزار دیا ہے, یہ کیا بات. تو دیکھو ان کی محبت. عمر فاروق کہتے ہیں بیٹا تم حسن حسین کا مقابلہ کرتے یا تمہاری ماں بھی فاطمہ کرتا ہے, تمہارا نانا بھی فاطمہ لگتی ہے, تم ان کا مقابلہ کرتے ہو. پہلے ان کا چکر کیا تو حاصل کرو, پھر ان کا مقابلہ کرنا. بیٹا میں نے جو ان کو ہزار ہزار دیا ہے تو وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے, تو حضور کی اولاد اور نسل جگر ہونے کی وجہ سے کہ حضور ان سے محبت فرمایا کرتے تھے, اس بات پر ان کو دیا ہے تو تو ان کی برابری اور ریس نہ کر. جب آپ نے یہ فرمایا, کسی شخص نے یہ بات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی خدمت میں جا کر کہا کہ حضرت عمر نے اس طرح کیا, اور پھر ان کے بیٹے عبداللہ نے یہ کہا تو انہوں نے یہ جواب دیا. لوگ آ گئے ہیں حضرت علی, حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا, نبی کریم نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کے آفتاب ہے, سراج اہل جنت, اہل جنت کے آفتاب. جب حضرت علی نے یہ فرمایا تو جنہوں نے حضرت علی سے سنا تھا انہوں نے حضرت عمر کے آقا کہا کہ حضرت علی نے ایسا فرمایا. حضرت عمر فاروق صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت علی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے علی, کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بارک وسلم کی ذات بابرکات سے یہ سنا ہے کہ حضور نے میرے متعلق فرمایا کہ عمر فراج اہل جنت ہے؟ حضرت علی نے کہا خدا کی قسم میں نے سنا. Thank you.